program trzeci Polskiego Radia, jest 8. Krystian Hamke, raz jeszcze mówię dzień dobry, w poniedziałek 10 lipca. To jest audycja poranna, teraz czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dziś poznamy pierwsze decyzje komisji weryfikacyjnej badającej stołeczną reprywatyzację. Będą dotyczyć nieruchomości przytwardej. Pogórnicze zabytki Tarnowskich Gór na liście światowego dziedzictwa. To jest prestiż, jeśli chodzi o turystykę. PiS na listę daje, że tu jest taka szczególna wartość. Donald Trump Jr. podczas kampanii wyborczej ojca spotykał się z rosyjską prawniczką, donoszą amerykańskie media. To będzie pracowity tydzień dla Komisji Weryfikacyjnej do sprawy reprywatyzacji w Warszawie. Dzisiaj członkowie podejmą decyzję w sprawie nieruchomości przytwardej 8 i 10. Przez zwrot jednej z tych działek siedzibę musiało zmienić prestiżowe gimnazjum. Na czwartek zaplanowano pierwszą rozprawę dotyczącą działki na placu Defilad, której dawny adres to Chmielna 70. Od tej nieruchomości zaczęła się afera reprywatyzacyjna. Komisja weryfikacyjna zajmowała się działkami przytwardej podczas czerwcowych rozpraw. Wówczas przesłuchano byłych urzędników ratusza, adwokatów czy osobę skupiającą roszczenia reprywatyzacyjne. Przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wyjaśnia, że decyzje będą podejmowane dziś w drodze głosowania. To będą pierwsze decyzje komisji weryfikacyjnej, bardzo ważny dzień dla nas i również dla Warszawy. Po wydaniu decyzji w sprawie twardej komisja rozpocznie przesłuchania w sprawie nieruchomości przy Chmielnej 70. Podobnie jak w przypadku twardej, w charakterze strony wezwano prezydent miasta Hannę Gronkiewicz-Walc. Jest prawidłowo wezwana, dlatego czwartek będzie na pewno bardzo ciekawy z punktu widzenia wyjaśniania tej całej afery. No nie można wykluczyć, że pani prezydent, jeżeli by się nie stawiła, to zostanie ukarana. W czerwcu komisja ukarała prezydent Warszawy dwukrotnie karą po 3000 zł za niestawienie się na wezwanie. Zgodnie z ustawą o funkcjonowaniu komisji, osoba, która ponownie nie stawi się na rozprawie, może być ukarana grzywną do 10 000 zł. Michał Fedusia, Polskie Radio. A według szacunków Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, poszkodowanych przez reprywatyzację w Warszawie mogło zostać 40 000 osób, lokatorów i prawdziwych właścicieli nieruchomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w południowo-zachodniej Polsce. Mogą im towarzyszyć porywy wiatru osiągające 110 km na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali wydano dla województw dolnośląskiego i opolskiego. To oznacza, że synoptycy przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Ostrzeżenia obowiązują do północy. Zabytkowe kopalnie w Tarnowskich Górach trafiły na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To miejsca, w których wydobywano rudy srebra, ołowiu i cynku, ale także system odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej. W sumie wyróżnionych zostało 28 obiektów, również z sąsiedniego Bytomia i z Brosławic. Wpis to zwieńczenie wieloletniej pracy, mówi burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech. Ten wpis traktuję jako hołd dla wielu, wielu pokoleń Tarnogórzan. Dla tych, którzy mozolnie kopali te komory, kopali chodniki w podziemiach, zapewniając wodę nie tylko Białemu Śląskowi, na którym leżą Tarnowskie Góry, ale i znaczącej części Czarnego Śląska, czyli tego Śląska, gdzie przy wydobyciu węgla dostarczano wodę z Tarnowskich Gór. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Marek Kędzia mówi, że dla miasta to wielkie wyróżnienie. Radość szczególna, serce się raduje, bo ponad 5 lat pracy nad wnioskiem zostało uwieńczone sukcesem. Dla Tarnowskich Gór to jest prestiż, jeśli chodzi o turystykę, dla Górnego Śląska szczególnie też. Teraz wpis na listę światowego dziedzictwa daje, że tu jest taka szczególna wartość. Pogórnicze zabytki są 15. obiektem z Polski, który znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Kolejne rewelacje amerykańskich mediów w sprawie kontaktów otoczenia Donalda Trumpa z Rosjanami. Najstarszy syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump Jr., wziął udział w spotkaniu z rosyjską prawniczką powiązaną z Kremlem, pisze New York Times. Według dziennika rozmowa odbyła się w czerwcu ubiegłego roku w Nowym Jorku. W spotkaniu uczestniczyli też zięć prezydenta i ówczesny szef jego kampanii wyborczej. Prestiżowy dziennik powołuje się na doniesienia, jakie uzyskał od 3 doradców administracji Donalda Trumpa. W tej sprawie mają istnieć także poufne nagrania rządowe. Wspomniana trójka spotkała się z powiązaną z Kremlem rosyjską prawniczką Natalią Weselnicką. Miała ona ponoć obiecać szkodliwe informacje na temat Hillary Clinton. Dotyczyły one osób powiązanych z Rosją, które finansowały kampanię wyborczą kandydatki demokratów. Ostatecznie okazało się, że takowych informacji nie podała. Donald Trump Jr. w oficjalnym oświadczeniu napisał, że brał udział w takim spotkaniu, ale jego tematem było omówienie programu, w którym obywatele Stanów Zjednoczonych mogli adoptować rosyjskie sieroty. Program ten ostatecznie zakończył Władimir Putin. Media w USA podkreślają jednak, że to kolejny wątek śledztwa prowadzonego przez FBI oraz kongresowe komisje wobec powiązań współpracowników Donalda Trumpa, którzy mieli mieć kontakty z Kremlem. Prezydent wielokrotnie odrzucał takie oskarżenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. To będą informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. A w Tour de France etap krak z poważnych kontuzji i prawdziwych dramatów. Nie wiadomo, czy po upadku na 70 kilometrze wyścig będzie kontynuował Rafał Majka. Na ostatnich nogach dojechał do mety z pomocą Michała Kwiatkowskiego. Potłuczony, poobdzierany i ze stratami nie do odrobienia w dalszej części rywalizacji. To dla nas duża strata, mówił w trzeciej stronie medalu Adam Probosz, komentator kolarstwa w Eurosporcie. Straszna szkoda, no to jest, ja wiem, to jest sport, to jest kolarstwo. Fabio Aru przed chwilą nie pojechał swojego Giro wymarzonego, które się zaczynało u niego w domu, bo się przewrócił na treningu, uszkodził kolano. Ale jednak no dla nas, dla polskich kibiców, dla nas komentatorów, którzy jeszcze mamy 2 tygodnie tego wyścigu przed sobą, to jest olbrzymia strata. Chcielibyśmy do końca Rafała dopingować, mieliśmy nadzieję na pierwszą piątkę w tym wyścigu, te nadzieje prysły. W tej samej kraksie co Majka leżał też wicelider klasyfikacji generalnej Geraint Thomas i on się nie waha, on dalej nie jedzie. Podobnie jak Richie Port, ten koszmarnie wywrócił się bliżej końca etapu, który wygrał Rigoberto Urán, liderem bez zmian niezniszczalny Chris Froome. Jeszcze nie zsiadamy z roweru. Katarzyna Niewiadoma w Giro Rosa, czyli kobiecej odmianie Giro d'Italia, na ostatnim etapie była trzecia. W całym wyścigu zajęła pozycję 6. Pierwszą w wioślarskim Pucharze Świata w Lucernie. Nasza czwórka podwójna w składzie Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zielman. W tych samych zawodach po zwycięstwo popłynął Artur Mikołajczewski. To była rywalizacja jedynek wagi lekkiej. Wagą ciężką w motoryzacji są popisy kierowców w bolidach Formuły 1. W Grand Prix Austrii zwyciężył Valtteri Bottas, drugi był Sebastian Vettel, trzeci Daniel Ricciardo. Na czwartych pozycjach w zawodach diamentowej ligi uplasowali się Angelika Cichocka w biegu na jedną milę i Robert Urbanek w rzucie dyskiem. To w Londynie. W Liverpoolu, w ekipie Evertonu konkretnie, przez najbliższe 2 lata ma z kolei grać Wayne Rooney. Już tu kopał, dawno temu, jako młokos i zanim zrobił karierę w Manchesterze United. W Olympiakosie Pireus na dłużej zakotwiczyć zamierza tymczasem Wadis Odzidzia Ofoe. Legia Warszawa na tym transferze ma zarobić 3 miliony euro. Kończymy żużlem i zaległymi meczami w Ekstralidze. Sparta Wrocław 56-34 wygrała z Rowem Rybnik. Włókniarz Częstochowa 38-52 przegrał z Unią Leszno. A nasza reprezentacja w składzie Maciej Janowski, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki, Bartosz Zmarzlik w sobotę obroniła tytuł w drużynowym Pucharze Świata. Brawo! Krzysztofa, jeszcze powiedz, kiedy Agnieszka Radwańska będzie... Dziś ze Swietłaną Kuzniecową. Ale o której godzinie? Sprawdzimy, o 9:00 będzie taka informacja. Dziękuję bardzo. W imieniu kibiców tenisa. Ja nie bardzo, ale myślę, że to jednak ważna sprawa. Bardzo. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. I oczywiście trzymam kciuki za panią Agnieszkę. Myślę, że taki naprawdę duży sukces, jak zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym, dodałby jej skrzydeł. No i to byłoby coś. No dobrze, to teraz o pogodzie. Ostrzeżenie przed ulewami i burzami kierujemy zwłaszcza do mieszkańców zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Możliwe także burze z gradem. Ale proszę mieć się na baczności nie tylko tam, ponieważ pogoda lubi płatać figle. Tym bardziej, że dziś będzie dość upalnie. Dość, no ale jak na to lato, to szaleństwo. Rzeszów 31, Warszawa, Łódź, Kraków 29, Poznań, Toruń 27 stopni, w Pile i Elblągu 25, a w Szczecinie 23 stopnie. W czasie burz wiatr będzie porywisty, a poza tym będzie przyjemny, południowy, taki, żeby nie rzec, nawet afrykański. Ciśnienie spada, a w południe w Warszawie strażackie. Nie, nie chodzi o ciśnienie sikawki, tylko po prostu 998. Przypominamy, taki był kiedyś numer do straży pożarnej. Więc tyle hektopaskali wyniesie w samo południe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato w mieście. Żadnych korków. Pikniki w parkach. Koncerty pod chmurką. Kolacje na balkonie. Opalanie na dachu. I letnie okazje w salonach Opla. Tylko w lipcu Opel Corsa już za 38 800 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Karol, na co ci tyle dorady? No bo w Lidlu są okazje dla rodziny i jest taniej. To kupiłem rybę na zapas. A coś dla mnie? A dla pani Nowoczesnej kupiłem papryczki Padron. Jakoś żadnej nie widzę. Chłopaki, wnoście papryczki! Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu super ceny na tydzień rodziny. Świeża dorada jedynie 2,59 za 100 gramów, a papryczki Padron tylko 1,99 zł za 200 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to!

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Tomasz Siemioniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wrócimy jeszcze na trochę do przeszłości takiej całkiem nieodległej. W czwartek, tak świeżej. W czwartek Donald Trump wygłosił przemówienie na Placu Krasińskich. Jedni je bardzo chwalą, uważają, że to jest przemówienie, że to było przemówienie przełomowe, historyczne, bardzo znaczące. Inni twierdzą, że brakowało w nim konkretów. Pańskim zdaniem, jakie to było przemówienie i co z niego pozostanie? Na pewno przemówienie ważne. Prezydenci Stanów Zjednoczonych nie wygłaszają nieważnych przemówień. Także myślę, że czy historyczne, to historia zawsze ocenia. To nie da się nigdy zadekretować czegoś, że jest historyczne. Myślę, że będzie porównywane z przemówieniem Baracka Obamy z 2014, czy Billa Clintona, gdy zapraszał Polskę do NATO. Bardzo miłe polskim sercom, bo powiedział wiele o historii. Takiej historii, o której świat mało wie, a która dla Polaków jest ważna. Myślę tutaj o Powstaniu Warszawskim. Myślę, że też w tym wymiarze politycznym istotne było podkreślenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, tego, że państwa kolektywnie, solidarnie mają się bronić, państwa członkowskie NATO oczywiście. Więc ja uważam, że... A panu co najbardziej utkwiło w pamięci z tego przemówienia? Jest jakiś fragment albo jakaś rzecz, która, że tak powiem, pana najbardziej zaskoczyła, zdziwiła i także pozostała, czy nie ma takiego jednego, nazwijmy to, elementu? Plus to poruszenie, z jakim Donald Trump mówił o Powstaniu Warszawskim, o konkretnych historiach. To było takie amerykańskie bardzo, nie patrzy się na jakieś wielkie liczby, tylko na konkretną historię przesmyków w Alejach Jerozolimskich. Myślę, że w Polsce mało znaną, więc to jest coś takiego, że prezydent USA pokazuje, zobaczcie, to jest coś ważnego, coś, co jest bardzo symboliczne. A niedosyt, no to jednak liczyłem, że wyraźniej powie o artykule 5, o zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych, o gwarancjach Stanów Zjednoczonych dla Europy Wschodniej, takim językiem, jak mówił Obama. Ale ponieważ tutaj był jakiś znak zapytania po brukselskiej wizycie majowej Trumpa, dobrze, że powiedział, dobrze, że te słowa artykułu 5 padły. Więc mam nadzieję, że to było już zamknięcie tej całej dyskusji pod tytułem Donald Trump a NATO. Pańskim zdaniem można powiedzieć, że ta wizyta w całości, łącznie prawda, ze spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudą, konferencją prasową, no i właśnie tym wystąpieniem, to jest sukces rządzących? Jest to coś, co oznacza, że polska, nie wiem, dyplomacja, polskie władze sobie dobrze radzą właśnie w przestrzeni międzynarodowej? W jednych sprawach sobie radzą dobrze i tego przykładem jest wizyta Donalda Trumpa, w innych sprawach sobie radzą gorzej. Ja jestem zwolennikiem chłodnych ocen z jakiegoś dystansu. Uważam, że popadanie w taką przesadę w którąkolwiek ze stron nie jest dobre. Trzeba zobaczyć, co zostanie z tej wizyty, jakie interesy Polska dzięki temu zrealizowała. Ja oceniam sam fakt tego, że na początku swojej kadencji prezydent Trump był w Warszawie, spotkał się też z polskimi, ale i wschodnioeuropejskimi politykami, wystąpił na Placu Krasińskich. Jest ważny, istotny, bo ta prezydentura jest wielką zagadką. Wszyscy czekają na słowa Trumpa w różnych sprawach, bo nie są pewni, czy to jest kontynuacja starej, dobrej polityki amerykańskiej. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to jest krok do przodu. Natomiast wydaje mi się, że obóz rządzący bardziej powinien patrzeć w przyszłość, mniej cieszyć się sukcesami, bo to już jest przeszłość. Liczy się, co jest teraz. Trzeba patrzeć, co Trump z Putinem ustalili w Brukseli i tak dalej, i tak dalej. Więc mniej propagandy, więcej pracy, a sukcesy niech będą doceniane z pewnej perspektywy, bo to nigdy doraźny PR nie decyduje o czymś, że jest sukcesem bądź nie. A propos przyszłości, w trakcie wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie obecny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz poinformował o podpisaniu memorandum z Amerykanami dotyczącego zakupu Patriotów, rakiet Patriot. Jak pan ocenia to podpisanie tej umowy i na ile pojawienie się w Polsce Patriotów pańskim zdaniem jest realne? Oceniam oczywiście pozytywnie. Sam byłem w to zaangażowany. Rząd, w którym zasiadałem w kwietniu 2015 roku, postawił na Patrioty i umowę z rządem Stanów Zjednoczonych. Tutaj różne działania przez te dwa lata są wykonywane. Akurat takim z biegiem okoliczności podniesionym do rangi wielkiego wydarzenia przez Antoniego Macierewicza było to, że równocześnie podpisano memorandum intencji. To nie jest żadna umowa, porozumienie, do samej umowy droga jest daleka. Natomiast sam system uważam za kluczowy dla Polski. To jest coś, czego nam najbardziej potrzeba, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To co do tego myślę, jak w mało której sprawie zgoda wśród ekspertów, polityków zajmujących się sprawami bezpieczeństwa panuje. Czyli w tej sprawie, że tak powiem, pan działania Antoniego Macierewicza popiera? Tak, oczywiście. Życzyłbym sobie, żeby to działo się wszystko szybciej. Natomiast zdaję sobie sprawę, jak to wszystko jest trudne. Mówimy o największym przedsięwzięciu w historii polskiej obrony, bo to jest rząd kwoty 30 miliardów złotych. W ogóle chyba największe przedsięwzięcie innych rzeczy. Tak, to jest program Wisła. Ale niezbędnie Polsce potrzebny, bo współczesny świat to nie jakieś setki kilometrów okopów i wojna pozycyjna, ale właśnie ochrona własnej przestrzeni powietrznej. I to musimy po prostu nadrobić i wydaje mi się, że Stany Zjednoczone są do tego najlepszym partnerem. Także jeśli prezydent Trump dostrzegł to, a dostrzegł, bo w swoim wystąpieniu odnotował tę sprawę, to może to będzie krok naprzód. Niepokoją odległe terminy i niepokoi na pewno to, czy to wszystko będzie przebiegało tak szybko, jak można. Bo ja pamiętam rok temu przed wizytą Obamy na szczycie NATO też coś podpisywano, więc żeby to nie było tylko tak okolicznościowo, bo był prezydent Trump, tylko żeby od dzisiaj trwała już robota wokół tej sprawy. Antoni Macierewicz mówił o tym, że ten system, który pojawi się w Polsce, będzie nawet specjalny służb spolonizowany, dostosowany do potrzeb polskiej armii. Różni eksperci, którzy mówią na temat tych patriotów, mówią, że tutaj problem polega na tym, że one jeszcze w tej ostatecznej wersji nie powstały, że dopiero teraz toczą się, czy trwają badania prowadzone przez różne konsorcje amerykańsko-izraelskie, dotyczące tego, jak dokładnie ten system ma wyglądać. Pańskim zdaniem, jakby powiedzieć, jaka to jest perspektywa, czy jaka to może być perspektywa czasu, zakładając, że nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, żeby ten system się w Polsce pojawił? Oficjalnie mówi się o roku 2022 i to może trochę ciszej się o tym mówi. Część tego systemu to będzie nie ta najnowocześniejsza, tylko ta, która jest, a druga część i druga umowa to będzie ten nowocześniejszy, którego nie ma i nad którym strona amerykańska z partnerami dopiero pracuje, więc sądzę, że tutaj parę lat nas czeka. Rozmowy na temat tak zwanego offsetu, czyli amerykańskich inwestycji, będą bardzo trudne. Tutaj, mówię, droga najeżona trudnościami, natomiast uważam, że to jest coś koniecznego. Mówię mniej propagandy, bo też Antoni Macierewicz lubi opowiadać rzeczy, że to jedyna polska armia, że tylko my, że coś. Wydaje mi się więcej chłodnej głowy i nacisku na Amerykanów, mniej takiej propagandy nakierowanej na polskiego odbiorcę. Natomiast ja będę wspierał, będę kibicował temu, żeby to postępowało do przodu. Niekoniecznie w jakichś nawet najnowocześniejszych, mitycznych konfiguracjach, bo to są czasami gołębie na dalekich dachach. Potrzeba nam dobrych, mocnych wróbli i amerykańskiej obecności tutaj. Bo dla nas jest ważne tak naprawdę to, że my kupujemy oczywiście 8 baterii Patriotów, ale za nimi stoją Stany Zjednoczone z całą potęgą swojego systemu i my, mając Patrioty, możemy liczyć, że Amerykanie w razie czego przyjadą ze swoimi Patriotami. Tak jak mając F-16, wiemy, że za nami stoją setki czy tysiące amerykańskich samolotów. To jest polityczny sens tego przedsięwzięcia. Więc nie odkładajmy tego, nie szukajmy rzeczy, które być może za 5, 10, 15 lat, te programy są bardzo długie i trudne, tylko działajmy skutecznie, aby ten system jak najprędzej, system Wisła nad Wisłą, to powinien być priorytet dla obecnego rządu i ja jestem spokojny o to, że każdy następny rząd, ktokolwiek wygra wybory, będzie to kontynuował. Tu jest na pewno porozumienie wokół tej sprawy. Dzisiaj 10 lipca, kolejna miesięcznica smoleńska. No i ponownie również przeciwnicy tej miesięcznicy się też skrzykują na krakowskim przedmieściu. Wprawdzie Lech Wałęsa, wszystko wskazuje na to, się nie pojawi, ponieważ leży w szpitalu, ale Władysław Frasyniuk cały czas zapowiada, że tam będzie. Pańskim zdaniem to jest sensowny sposób protestu przeciwko władzom, przeciwko tym miesięcznicom, żeby blokować krakowskie przedmieście? Ja nie odbieram tego jako protestu przeciwko miesięcznicom jako takim, tylko przeciwko zmianom w prawie, które ograniczyły prawo do demonstrowania i które wprowadziły takie gwarantowane demonstracje cykliczne. Ja sam jestem bardzo za tym, żeby wolność demonstrowania była nieograniczona. To jest esencja ale demokracji. Pan minister się tam wybiera natomiast, na przykład na krakowskim mieście natomiast, poważnie to rozważam, zapewne tak, natomiast nie będę nikogo blokował. Znaczy ja uważam, że można stać i demonstrować, natomiast nie ma tu we mnie jakiejś woli, żeby komukolwiek to na ulicy i nie będzie przeszkadzał demonstracji, nie usiądę na ulicy. Ja myślę, że też z tego, co słyszę z mediów, intensywne przygotowania, trwają bramki, pewnie będą tysiące policji. Myślę, że ten sposób podejścia przez obóz rządzący sprawia, że dziś ja i wielu warszawiaków po prostu przyjdzie tam zademonstrować swój sprzeciw wobec tego stylu rządów PiS-u, tych działań rządów PiS-u. Natomiast jestem przeciwnikiem takich sytuacji, w których ktokolwiek musi używać siły i jestem przeciwnikiem sytuacji, w której no, komuś ogranicza się prawo do demonstrowania. Jedni powinni tutaj szanować drugich. Wydaje się, że ta zła ustawa o zgromadzeniach trochę tę równowagę zakłóciła. A nie dostrzega pan takich, nazwijmy to, negatywnych politycznych skutków tej formy przeciwdziałania demonstracjom smoleńskim? Bo tak naprawdę te miesięcznice się odbywały, nic się w związku z tym nie działo i teraz dopiero ta przeszkoda, to pojawienie się kontrmanifestacji sprawę tak naprawdę znowu otworzyło i przypomniało o niej opinii publicznej. I czy państwo na tym tak naprawdę jako opozycja nie przegrywają? Tutaj nie ma chyba takiej doraźnej polityki. Nie mamy żadnej decyzji w Platformie. Pewnie gdyby był Lech Wałęsa, myślę, że bardzo wielu posłów Platformy, senatorów by przyjechało do Warszawy, żeby być razem z Lechem Wałęsą. Z Władysławem Frasyniukiem jest, już nie? No, szanuję bardzo i lubię Władysława Frasyniuka, natomiast to jest jednak postać trochę innego kalibru, więc ja tego nie odbieram jako wydarzenia politycznego. Bardziej odbieram to jako kolejny moment, w którym bardzo wielu ludzi chce przyjść i zaprotestować przeciwko rozmaitym działaniom PiS-u. Jak mówię, mi absolutnie nie przeszkadzają te miesięcznice, mają do tego prawo politycy PiS-u. Można to krytykować, ale mają absolutnie do tego prawo. Natomiast inni ludzie też mają prawo demonstrować. Inaczej musimy poprzestać. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Tomasz Siemoniak, były minister obrony, poseł Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale LG Smart TV Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Philips za 849. Laptop Lenovo Intel Core i5 GeForce 2 giga. Torba i mysz w zestawie za 2699. W sklepach euro i na euro.com.pl. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę. Do tego łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna, i to jest 8:30, i to będzie skrót najnowszych informacji. Maję dla Państwa, Anna Zaleśna-Sewer. Zaczynamy od serii groźnych wypadków. Trzy osoby jadące autem osobowym zginęły w wypadku, do którego doszło na trasie Białystok-Warszawa w miejscowości Szumowo na Podlasiu. Samochód uderzył w jadącego z naprzeciwka tira. Auta się zapaliły. W tej chwili trwa akcja gaszenia obu pojazdów. Ruch nie jest wstrzymany, odbywa się nowym pasem powstającej w tym miejscu drogi. Wcześniej także na Podlasiu, na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Żurobice. Osobowy Citroen zjechał na przeciwny pas i zderzył się z tirem. Zginął kierowca Citroena. Droga jest zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy. Z kolei w Wielkopolsce autobus zderzył się z ciężarówką w Chojnie. Trzy osoby są ranne, w tym dwie ciężko. Na miejscu jest kilka karetek pogotowia. Droga krajowa nr 12 jest zablokowana. Kolejny zatrzymany w aferze podkarpackiej to Bogusław P., były szef biura poselskiego Jana B. Został zatrzymany przez agentów CBA w swoim domu pod Dębicą pod zarzutem korupcji. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszy zarzuty związane z przyjęciem 700 tysięcy złotych łapówki. Pieniądze miał wziąć od Mariana D., byłego właściciela i prezesa spółki paliwowej. Nowoczesne laboratorium amfetaminy zlikwidowane pod Warszawą mieściło się w okolicy Wołomina. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli 300 litrów odczynników chemicznych służących do wytwarzania narkotyków. Oprócz aparatury znaleźli też ponad kilogram amfetaminy. Zatrzymali trzy osoby, wszystkie usłyszały zarzuty. Bomba lotnicza z czasów II wojny światowej znaleziona w Białymstoku już na poligonie w Orzeszu. Dziś zdetonują ją saperzy. Wczoraj wywieźli ją z miasta. Saperzy rozpoczęli podejmowanie bomby. Trwało to około 45 minut. Przejechali. Policjanci zakończyli działania zabezpieczające strefę, w której był zlokalizowany niewybuch. Policjanci również udzielili pomocy żandarmerii wojskowej w konwojowaniu patrolu rozminowania saperskiego na miejsce detonacji ładunku. Na czas akcji wojska i policji swoje domy musiało opuścić około 10 tysięcy osób. To wszystkie informacje w skrócie. Kolejne o 9. Zapraszamy. Można powiedzieć, że gorąco wczoraj było w Białymstoku. Dziś 24. Podobnie w Suwałkach i Trójmieście. Tyle stopni. W Szczecinie 23. A dalej to już będzie tylko lepiej. Płock na przykład i Zielona Góra 27. Warszawa, Częstochowa 29 stopni. A w Rzeszowie pęknie 30 i dołoży jeszcze stopień. Na niebie raczej słońce, ale będzie się chmurzyć i to już dość szybko. Z tych chmur przelotnie popada deszcz. Miejscami lunie. Zwłaszcza na zachodzie i na południowym zachodzie. Te ostrzeżenia proszę wziąć sobie do serca. Możliwe także burze z gradem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w czasie burz, wiadomo, porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pan Kasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel Driveplan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel Driveplan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Combo One. Tylko 772 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Słuchaj, jeszcze tylko 3 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Jest chyba jakieś 50 stopni. Nie 50 stopni, tylko 50%. Jak to? Gorąca wyprzedaż smykuj na smyk.com. Wszystkie ubranka i buty z kolekcji wiosna-lato tańsze aż o 50%. Zapraszamy do smyka. Promocje nie łączą się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna, 25,5 minuty pozostałe do godziny 9. No i przy takiej pogodzie to lody smakują aż miło. Oczywiście, dziś o lodach mówiliśmy. Troszkę odpowiadając na ubiegłotygodniowy temat pod tytułem, że przywozimy z wakacji nad bagaż kilogramowy i to dość pokaźny, przeciętnie, wyliczono tak. Chcieliśmy sprawdzić, jak to jest z lodami. No i okazało się, że również tuczą, niestety. Także po lodach dobre byłoby Nordic Walking, no bo to prawdziwa walka z nadwagą. No ale jeżeli jemy, to w zasadzie ostrożnie i troszkę pod kontrolą. To wtedy no, da się to spalić także w Nordic Walking. No to teraz piosenka dnia. Dziś chowamy słonia do klatki. No niestety, takie rzeczy się też zdarzają. Cage the Elephant, Sweetie Little Jean. To jest to nagranie. Sweetie Little Jean, where did you go? Everyone's been searching high and low, and your mother's worried sick. Dearest daddy's lost his grip, while the whole world's watching candlelight visuals being held in silence on the Channel 4. And they knocked on every door, every place you've been before. How long will we let it go? I think we should just let go. I want you back. Let's keep go. I think we should just let go. Has melancholy taken you for good? You know that I would save you if I could. Watched your laughter turn to tears, then you vanished in thin air. Well, we pinned your missing person picture up on every mother-loving post. How's it feel to be a ghost? You're the one I love the most. Till I pushed you aside, now all that is left are the tears that you cry. I'm sorry, love, for all of the damage you've done. My only hope is someday to be back beside you. I want you back. Let's get back. Let it go. I think we should just let go. Cage the Elephant. To jest nasza piosenka dnia, Sweet Little Genie. Jeszcze pewnie ją Państwo usłyszą nie raz. Na pewno dziś. Za 21,5 minuty godzina 9. Festiwalowy weekend za nami. Co prawda nikt słuchaczy się nie odezwał. Być może to jeszcze trwa odsypianie. Wielkie odsypianie pofestiwalowe. No a co przed nami? Mój Muzyczny rozkład jazdy. A może niepotrzebnie, od razu wybiegam myślami w przód. Łukasz Karusta, może no będzie właśnie. Jakiś... Najpierw powiemy o tym krótko, co za nami, potem fragment powiemy wspomnień, o tym, co tak. Przed nami będzie fragment wspomnień, bo w weekend bardzo dużo się działo. W Suwałkach na przykład trochę padało, ale udany Suwałki Blues Festival. W Poznaniu pierwsze męskie granie, to pewnie państwo dużo słyszeli na naszej antenie. Też sukces podobno. Najwięcej zachwytów słyszałem o projekcie Obywatel GC 2.0, piosenki w nowych aranżacjach Smolika. Kolejne męskie granie już w najbliższą sobotę i tym razem pora na Wrocław. No i w weekend mieliśmy jeszcze kolejną edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka, to w Katowicach. Długo można by opowiadać, ale jeśli mogę wybrać z każdego dnia po jednym najlepszym koncercie, to w piątek zdecydowanie Wykrzykniki, czyli zespół Chick Chick Chick, który już dzisiaj rano słyszeliśmy. Ogromna energia, świetna zabawa, bardzo dobrze tam było, a w sobotę coś zupełnie z innej bajki, czyli Rye X. Bardzo ładne, nastrojowe. To może kawałek posłuchamy. Zaczyna się nastrojowo. Dalej będzie tak samo? Dalej będzie tak samo. I tak było przez godzinę. Sucking stones, a coming storm. Under the lights you wear chemical acids and die. Hot on a diamond thread, funnel lashes wet, dying. You're making me sweat, sweat, sweat. My love down deep into your bones. You're making me sweat, sweat, sweat. My heart down deep into your soul. Bardzo ładne. Kojarzy mi się to z islandzkim graniem. Asgeir albo inni wykonawcy z tamtego regionu. A to zupełnie skąd inąd, bo z Australii aż. Trzeba byłoby się przewiercić przez całą kulę ziemską. Tak, piękne. Na Tauronie to było tak, że co mnie trochę zaskoczyło, że koncerty trwają bardzo, bardzo długo, bardzo późno się zaczynają. W piątek do 6 rano, a w sobotę, w zasadzie w niedzielę, w nocy z soboty na niedzielę, koncerty trwały aż do 8 rano. Długo. Trzeba było być wytrzymałym, żeby latarnie zostać do końca. Tak, oczywiście, że tak. Jeszcze z takich ciekawostek, jak na festiwal letni, to może dziwić, ale część scen, główne sceny były pod dachem, były w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Niektórzy narzekali, że to na letni festiwal to takie trochę dziwne rozwiązanie, ale w razie deszczu, a burza była blisko Katowic, to myślę, że byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Dobrze, to pomówmy teraz o tym, co jeszcze przed nami, bo zespół Hej niedawno ogłosił, że z okazji 25-lecia na scenie wyruszy w jubileuszową trasę. Trasa będzie nosiła nazwę Fajrant. To 7 koncertów w największych halach koncertowych w kraju. Jak poinformował zespół, będą goście, będą hity, będą rzeczy zapomniane, a specjalnie na tę imprezę wyciągnięte z dna szuflady. Będą również niespodzianki. No i Hej ujawnił już pierwszą z tych niespodzianek. Mamy przyjemność ogłosić, że do naszej jubileuszowej załogi dołącza po wielu latach nieobecności Piotr Banach, współzałożyciel zespołu. Tak. Niemożliwe. Hej. Tak. No to bardzo dobra wiadomość. Na trasę koncertową, tak. Fantastyczny, można powiedzieć, trochę pierwotny skład, no bo wiadomo, że po odejściu pana Piotra Hej musiał uzupełnić pewne braki. Trasa Fajrant, już można planować czas, bo trasa Fajrant rozpoczyna się w listopadzie koncertem w warszawskim Torwarze, potem zespół zagra również w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Katowicach. No i te miejsca, które wymieniłeś przez te 25 lat kariery Heja, wzbogaciły się o przepiękne nowe hale koncertowe. Ciekawe, jak to musi być w odbiorze artysty, który grał te 25 lat temu, przecież no, jeszcze w starych halach. Często pamiętam w Łodzi koncert w hali łódzkiej Ani Lany. Teraz przyjeżdża do tych samych miast. Tak, zupełnie inne zmieni. Wrażenie. Dobrze, jeszcze z zapowiedzi powiedzmy, że Ed Sheeran zagra w Polsce nie jeden, a dwa koncerty. Pod koniec czerwca organizatorzy ogłosili, że niezwykle popularny wokalista wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie 11 sierpnia 2018 roku, czyli za ponad rok. A bilety na ten koncert trafiły do sprzedaży w ubiegłym ubiegły piątek i zostały wyprzedane w kilka godzin. W związku z tym Ed Sheeran wystąpi raz jeszcze dzień później. Bilety jeszcze są, ale to wkrótce też może się zmienić. Na przykład na koncerty w Wielkiej Brytanii już kwitnie proceder handlu biletami z drugiej ręki. Na przykład na koncert na Wembley ceny dochodzą już do 900 funtów. No widzisz, właśnie pomyślałem sobie, że to jest taki ruch, który miał zrobić psikusa tym, którzy wykupili bilety w celu handlu, bo myślę, że te bilety też trafiły na handel ten A tak na może pierwszy być. Dzień. To może jeszcze trzeci koncert będzie. Więc jeśli rzeczywiście ktoś kupił po to, żeby potem sprzedać z zyskiem, to może się rozczarować, bo drugi dzień, no to jednak druga szansa, a Stadion Narodowy pomieści wielu fanów. Tak jest. To jeszcze tylko szybko, krótko zapowiedzi na dni najbliższe, bo Rykada Parasol już jutro zagra w Warszawie, pojutrze w Żyrardowie. To obdarzona wyjątkowym głosem amerykańska wokalistka i autorka przejmujących tekstów, pochodzi z San Francisco, a Rykarda występuje w Europie z dwoma doskonałymi polskimi muzykami, Miłoszem Wośko i Robertem Raszem. Obituary dziś zagra w Poznaniu. Wygląda na to, że legenda death metalu, amerykańska grupa Obituary, pokochała koncerty w Polsce. Nieco ponad pół roku po ostatniej wizycie przyjadą do naszego kraju ponownie. To już dzisiaj w Poznaniu. A jutro Branford Marsalis Quartet w Krakowie w ramach 22. letniego festiwalu jazzowego. Też polecamy, zapraszamy w Operze Krakowskiej. A, to bardzo dobra informacja. Zaczynam podejrzewać, że jesteś fanem death metalu. Ale bardzo się cieszę. Codziennie jakaś informacja z tej branży. Super. A nie podejrzewałeś. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Powiedziałem, że państwo coś po festiwalu dłużej śpią, a to nieprawda. Jeżeli chodzi o festiwale i koncerty, Blues Express się zakończył, 25. jubileuszowy. Było super, nawet Bozia nam sprzyjała z pogodą. Wszystkich pozdrawiam i ja już odespałem. I bardzo dobrze. 14,5 minuty przed godziną 9, bardzo dziękuję. 227 trójek, a to numer 1 ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Depeche Mode. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards. Ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? We are not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going backwards, piling on the misery. Is being set. We're digging our own hole. We're going backwards, armed with new technology. Going backwards to a caveman mentality. We'll be right back. Państwo wybrali kolejny raz. Pani Depeche Mode chyba jeszcze nie na urlopach, dlatego można to sobie tak tłumaczyć. A do studia weszła już Anna Gacek, chociaż najpierw weszły czerwono-krwiste usta. Nie, to nie jest czerwono-krwiste, ale takie mocno wymalowane usta. Nie sposób tego nie zauważyć. Anno, to jest twój sposób na obudzenie wszystkich dookoła. Dzień dobry. Mówi się, że duma kroczy przed upadkiem. W moim przypadku usta kroczą przed Anną. Zdecydowanie tak. To jest kolor mocno czerwony. To jest taki naprawdę czerwony. Taki naprawdę czerwony. No, więcej się powiedzieć nie da. Ja facet jestem, to jakoś tak i tak chyba zdobyłem się na szczyty określenia tegoż właśnie. I teraz nie wiem, to dobrze, że jesteśmy radiem? Czy jednak niedobrze, że tego nie widać? Chyba szkoda, że Państwo tego nie widzą, jednak ta formuła by się tu przydała. Mogę zdradzić, że to jest twój sposób na... Tak, to jest pierwsza koncentracja po przebudzeniu, pierwsza koncentracja dnia. Jak zrobić to równo, elegancko i ładnie? No to Anna jest już rzeczywiście chyba na trzecim poziomie tej gry. Gratuluję. A ja tak byłem zaspany rano i myślałem, jak tu sobie poradzić. No i proszę bardzo. Chociaż myślę, że rynek kiedyś zareaguje na to, że dołoży takie maseczki dokładnie wycięte na kształt ust danej pani, tak, że będzie można tylko przejechać jak szablonem graffiti, szu, potem odklejamy, albo tak jak się maluje samochody rajdowe. O, ale to wtedy nie ma tej zabawy chyba, co? Wiesz, napięcia. Kobiety i samochody, zapytaj mężczyznę, myślę, że sporo je łączy. Za 10 minut 9. Czytam. No właśnie, bo tak w zasadzie to spotkaliśmy się w sprawie książek. Oczywiście, przez całe lato znane, cenione osoby publiczne polecają swoje ulubione książki. Kiedy tylko ujawniłam słuchaczom programu trzeciego, że będzie taki cykl i taki jest na niego pomysł, pierwszy mail, jaki otrzymałam w tej sprawie, brzmiał: czy będzie Wojciech Mann? Będzie? Jest! Ja książki pochłaniałem jako właściwie już dziecko, a potem młody człowiek. One były dla mnie odkrywaniem tego wszystkiego, co... Nie chcę marudzić jak wszyscy starsi, że tamten system, że tego, ale była ta żelazna kurtyna, nie było filmów, nie było dostępu do tego, co na świecie się dzieje. No a książki częściowo to zastępowały, więc to było dla mnie no, zupełnie innym światem. Czytałem, czytałem, czytałem, mama krzyczała, ja pod kołdrą z latarką, też takie były sytuacje i wchłaniałem wszystko. Z tego, co powiedziałem przed chwilą, wynika ogromny mój kłopot i w pierwszych 15 sekundach przyszło mi na myśl 70 tytułów, a potem następnych jeszcze kilkadziesiąt. No i nie ma gradacji, nie ma takiego czegoś jak lista przebojów, bo to się zmienia. I postanowiłem przekornie sięgnąć po książkę, która już sam swój tytuł ma taki bardzo specyficzny, w oparach absurdu. Nie jest to właściwie książka w sensie literacko wymyślonej powieści czy czegoś, bo to jest zbiór takich na prima aprilis przed wojną wypisywanych absurdalnych rzeczy przez Antoniego Słonimskiego i Tuwima. I ta książka jest jedną z nielicznych, którą umiałem na pamięć chyba. Jest tak fantastycznym dokumentem pokazującym, jak można uciec od denerwującej rzeczywistości w krainę absurdu, fantastycznego humoru, zdumiewających skojarzeń, że zdecydowałem się wybrać ją właśnie. Mało tego, ten tytuł w oparach absurdu powraca teraz często w ustach na przykład polityków, a idę o zakład, że mało który z nich w ogóle wie, co to oznacza i tę książkę, czy w ogóle miał w ręku. Ona jest fenomenalna, jeśli człowiek chce uciec od takiej marnej i nudnej prozy codziennej życia, nie mówię o literaturze, a jednocześnie pokazuje, co z żalem mówię, ogromny dystans między poziomem żartu tamtego, a wielu dzisiejszych pożar się Boże kabaretów, dla których żart polega albo na nieprzystojnym słowie, albo na finezji czepa i to takiego nieobrobionego. No więc to jest mistrzostwo, mimo tylu lat, które minęły. I to jest fantastyczny azyl taki przeciwko temu takiemu tempemu warczeniu na siebie codziennemu. Takiemu eskalowaniu jakiejś niechęci, doszukiwaniu się wrogości we wszystkim. No i to jest jedna z recept. Wojciech Mann powiedział, że czytał tę książkę tak często, że właściwie zna ją na pamięć. Zapytałam więc, czy naprawdę zna tę książkę na pamięć.